او یو حدیث د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د احادیث و مبارکونا د آیات کریمه مانا دادا رب العالمین فرمائی ما مرگ او جون پیدا کرے او منگو تاسو گورو چی سوک دی دنیا ترازی نو سوک دی دنیا نو رخصتی گی ہمیشہ تاسو اعلان ہو رہی قبر کنئی جنازے کوئی خلق روان دے او سمنگو تاسو گورو چی پیدا کی گی آخر د دی خلقو د پیدا کی دو د دیتلو سم مقصد دے س دنیا ترازی س دنیا نہ روان دی اللہ و امادا مرگ و جون پیدا کرے دی د پار دے چز امتحان اخلم چی پتاسو کی کمی او سڑے بڑے خائستہ عمل کئی او خائستہ عمل حق عمل توئی چیاغپ طریقی د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خائستہ عمل حقوی چی داغی نمخ کی خل عقیدوی دی ایمان او د توحید زکر دا مسائل الحمدللہ تاسو د علماء کرام ناوری چی دا عقیدی دا خرابی او دا نقصان سرا حس یو عمل دا اللہ پا حضور کی قبول او منظور نرے رنبن اصلاح دا او درستول دی دا خپل عقیدی دا اللہ پا ذات عالی بانے چی اللہ خالق دے مالک دے دا اللہ پلاس کی عزت تے ذلت تے مرگ دے جون دے نفع دا نقصان دے او سمر چی دی ایمان او دی توحید اقائد دی حق اقائد خلول دی ایمان او دی عقیدی نفس چی او سڑے عمل کئی او حق عمل وی پا طریقی دی سنتو دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو حق عمل تا اللہ وی احسن عمل دی تا خیستا عمل وی چکل د سنت طریقے مطابق رہے د سنت طریقے مطابق چکل یو عمل لے نہاغ عمل توئی قرآن پاک احسن عمل آجدا خبر وا چولماء کرام لکلیو کل ب یو عمل د سنت طریقے مطابق وی بالکل درست ہے خدا سش لازم او شرط نہ دے چی قبول لیش کوئی گئی پا خبر آباد عمل لپار عقیدم درست پکار دا دا سنت طریقے مطابقم پکار دے خو یو عمل کد صحیح عقیدی او دا صحیح سنت طریقے مطابق اومشی نو دا سا ضروری نہ دے چی قبول لیشی دا قبولیت دا پارا بورت جدا جڑا کے کوئی گئی پا خبر آباد دا قبولیت دا پارا بجدا اللہ تجاڑے او دا دا قرآن دا اللہ عظیم او عجیب شان والے کتاب دے دا ترتیب خی دا ترتیب خی انبیاء علیہ السلام اعمال دا آغی پا صحت او دا آغی پا احسنیت او دا آغی پا حسن او خیست والی کی دا چا شک کی دیشی دا آغا عمل پا افضل والی و بہتر والی کی خوب شک آغا سوک کئی شک با آغا سوک کئی چی دا آغا پا ایمان کی شک وی لیکن دا آغی باوجودم دا اعمال و نفس انبیاء علیہ السلام اللہ تجڑل عمل بم دا سنت طریقے مطابق وی او دا آغی دا قبولیت دا پار جدہ جڑا بجی دین بلوی عمل سی کتاسو سوچ و فکر کوئی چی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دا اللہ دا حکم مطابق بیت اللہ شریف جوڑ کو اس دا جماعت پا جوڑو لو کی اویاد جماعتنو جماعت دا تمام مساجد و مرکز مسجد حرام جوڑ کرے دا اللہ دا حکم مطابق ہی جوڑ کرے، عملم دا اللہ دا حکم مطابق دے پخائست طریقے دے، خود قبولیت دا پار دوارا اللہ تجاڑی. قرآن پاک ذکر کرے کنا اللہ وی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او اللہ وی کلچ را پور تکول ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام بنیادون د بیت اللہ شریف نو جوڑی جماعت دا اللہ دا حکم مطابق، لیکن سوال کئی ربنا تقبل منا، اے زمونگ رب دا کوشش و محنت زمونگ قبول و منظور کی، انکا انت السمیع العلیم، بے شکت دا ارچا فریادو ناورے نو زمونگم اورے، دا ارچا پا عالبان عالم و خبرداری نزمونگ دا حال و دنیتنم خبری، نو عمل بم خیستی قبولیت دا پارا با اللہ تجاڑی، و دا دا ایمان و دا تقوی و دا اخلاص یو اعلی مرتبہ دا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بوی زمان دا اللہ پا ذات عالی قسم وی چه دا سے خلق منکتلی دا سے خلق مکتلی چاغی د خپل گناہونو د عذاب نا چې سمر یریدل د دین سیوا د خپل نیکو د عدم قبولیت نه یریدل پیږي په خبر روان دا وجودا حال د ایمان او د تقوا به ما دا سے خلق لیدلی. حسن بصری رحم الله وای ورا عام نن موږ د خپل ګناه د سزا نم نه یریږو، ګناهونه کو نه دنیا کې د الله د عذاب نه یریږو، نه په قبر والا څه فکر شته نه د آخرت څه فکر شته. نن خو حال زموږ دا جوړ دی چې د خپل ګناهونو د انجام نه نه یریږو. وی ما داسې خلق کتلې چې تاسو د خپل ګناه د سزا او د انجام او د عذاب نه دور نه یریږئ، سوره چې د خپل نیکو اعمالو د انجام نه یریدل ما او تاسو د خپل ظلم د غیبت د چغلی د زیاتی بل ته د ضرر رسول دور درد نشتا، سمره چې غی سره د موز د روجی د جهاد د نیکو اعمالو د نه قبلېدو فکرو. قرآن پاک داغی او فکر ذکر کرے کنا سورہ مومنون کے اللہ وئی والذین یوتون ما آتوا وقلوبهم وجلت انہم الی ربہم راجعون. اللہ وئی زما خصوصی بندگان ہاغ خلق دے چدئی کڑی دی ہاغ چدئی کئی ادا کڑی دی ہاغ چدئی ادا کئی منزنا روجی زکات جہاد فی سبیل اللہ تلاوت ذکر و اذکار، لیکن سرد نیک اعمالنا وقلوبهم وجلت زرنے پیردی زرنے پیردی انہم الی ربہم راجعون چدئی وقت پل رب تو واپس کی نچاغ موز روجا و زکات و جہاد و قبولی و کنا. دا خو زمنن یو مسئلہ رالا چه احسن عمل اغیط وی چه اغوی پا طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، و کلب عمل دی ایمان سرا داشی دا سنت طریقی مطابق با داشی خوگور قبولیت دا پاروی جدا جڑاوی دا قبولیت دا پاروی سوی جدا جڑاوی چه کل عملم دا سنت طریقی مطابق دے وغی پسیدائی و درد و فکر مزر کراغے چه قبول بی قبول بنی ندا پا اخلاص کی یو نور لوی زیادت راولی. نو مرگ و جون اللہ پیدا کرے دی دا پار دے چه رب العالمین امتحان اخلی چه منگو تاسو سکو منگو تاسو سکو. او دا مسلمان او د دې امت د تباهی اسباب هم داو چې کله مرگ تی نهیر شي او مرگ خلق بد گڑی. ما چې کوم حدیث د ابو داود شریف ستا سلوان دی تلاوت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان قریب دا چې د مسلمان نبدا سی جوړ شي لکه پدرستخان او پیو پینڈ تیار ٹکالا او تیار روٹی او نڑی چپرتی یو بیو تو ایتی اوچا تکا بل کافر ببل تو ایتی اوچا تکا ناسے بغیر چاپیر کافر ناس تی مسلمان نبدا سی جوڑ شوی لکا تیار روٹی او تیار روٹی یو لو ایتو خورا بل بل لو ایتو خورا. نو کله چې دا حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیانولو نیو صحابی را پاسے دو دا درد او دا فکر پہ حالت کی وی ومن قلت نحن یوم اذن یا رسول اللہ دا وقت بمون لگی اسا مسلمانان بلگی جدن تیار نڑی جوڑا شوی او یو کافر ویتی اخرا بل ویتی اخرا. نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورت ہوئے تاسو بڈیر یئی خدا سے بئی لقد دریاب زگ و خس و خشاک خلق بڈیر وی برائے نام مسلمانان بڈیر وی دے اسلام دا وکون کی بڈیر وی خوائی بدا سی وی لک خس و خشاک. نبیا صحابی عرض و کد اللہ حبیب نن چد دشمن نن چد دشمن پزر کی اوروپ پروتے نن چد دشمن پزر کی اوروپ پروتے زکدا دا نبی علیہ السلام دا نبوت خصوصیات تھی پخوانو کتابونو انبیاء علیہ السلام و متنو تردی زیر ورکڑو چے نبی اخر الزمان برازی دا آغا خصوصیت دا دے چے کل دا دشمن ارادو کی نو دا دشمن او دائی پا منز کی با یومیاش منزلوی خود دشمن زڑب دا یر نڑکی اے پا خبرو علماء لکلی روح المانی لکلی وی تحت سلیمانی دا مدینی منوری دا پاسا الوتو لکل آغوی تخ با ہوا الوزولو سلیمان علیہ السلام والا تخ دا مدینہ طیبہ دا پاسا ہوا دا سلیمان علیہ السلام تخوڑو سلیمان علیہ السلام خپل امت توئی چا غور سر پا تختونو ناس تو ویداد اخیری نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجرت تے اور سر دا خبر مقد نور صفات و سراغ نبی چی یوم یاش منزل بد آغا دا دشمن پا منز کی پاتی وی اللہ بد دشمن زرون دا یر نڑک کری وی نو پا دا بنیاد بانے صحابی ہوئے چی اے دا اللہ حبیب نن چی دا کافر پا زلکی دا مسلمان یو یر پرتا دا یر نبی علیہ السلام وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِكُمُ الْمُحَابَ دا یر ورطا زلکی چا چولی و کافر تا او دے اولی چولی و دا مومن دا ایمان او دا تقوی او دا تعلق مع اللہ دا وجنا دا با اللہ دا کافر دا زلن را بار کی آکم یر چر دی کافر پزر کی پرتا دا نو آغا یر باتی اللہ را بار کی او دا آغا شجاعت او دا بہادری پزے وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحَنَ ویستاس پزنو کی با اللہ وحن راولی نو صحابیوی مل وحنو یا رسول اللہ وحن سشے دے وحن کمزوری توی لغوی معنی پہ اعتبار وحن سشے دے نبی علیہ السلام ورطو دا خبرو کی حب الدنیا و کراہیت الموت نو مسلمانانو پزنو کی بدوسی زن راش یو دا دنیا ناروا مینا و محبت دوی مرگ ببد گڑی او خاص کر شہادت فی سبیل اللہ کلچ امت ناجائز د دنیا مین لوی او گنلا او د دنیا سر تعلق جوڑ شو روا او ناروا او تنو گوری او د مرگ او د شہادت فی سبیل اللہ نه یریگی نو دغه وخت به د مسلمانانو د زوال وی کافر به دغه وخت کی سر پور تکای دی وجه نه چون کی مسلمان دی دنیا ته امتحان د پار راغله دے بدا دنیا د خپل پات کی دوزے نہ گڑے. بخاری شریف کے راغلی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ اوزل خلق الوعظ و نصیحت کو لو وے کزے جو اندے پات شمزبد علم دا سے بابو نظر لجوڑ کم او داسې فصلونه فصلونه مسلې بدل جدا کم لکه فقهای کرام رحمه الله کړي چې یو یو مسلې په بابونو په فصلونو کې مونږ او تاسو له ذکر کړي. او یک مرگ تلوارو کا عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله وی نو آوری خلقو ما انا علی صحبتکم بحریس زستاسو پدی مرگرتیا و صحبت حرس نلر غوانم جبس لارش بی گئی پہ مروا ما انا علی صحبتکم بحریس زستاسو پا صحبت او مرگرتیا و مجلس حرسناک نیم کا مرگ راغے نو راغلے وی کا جوندے پاتشم نو داسی داسی دے دین کارو نبرتوک نن هاغ دور دے زمائی عزت مندو چے نن منگ امت مسلمت دنیا یو لویشے گنلے او دا مرگ نیرہ خاص کر دا شہادت فی سبیل اللہ نیرہ او ہر یوشی کے جہل راغلے آزمگی استازو شیخ الحدیثو ناغوی زمان سر چی عوام ناسی وی او دس کئی کنا او دس نویزه چالا گورم نا وی دا اودس چل ورزی نا دا چاپی سکارشتا دی نا نن دا اودس چل زمونگ نیر دا سابون مگلو دا تولی چل رازی خسرنگی غسل کول چی طریقه دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا نرازی وی گئی پا خبر بانے آغا شان اودس نرازی چی اودس آغا شان نشتا غسل طریقہ غشان نشتنن پا منزونو کی خون نشتا او دیو کس دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ تچاویلی لکو سن دا باز خلقو نظریہ دارا ویر ظالم زان لنقصان رسشت او یو سڑے نور گناہونا برعات رسومات و شرکیات کے ویزان تا نقصان رسائی دا مسئلہ دا شریعت نا خلاف و دا ہر سڑی دا گناہ سر پٹھول معاشری غرزی دا ہر یو ظالم دا ظلم اثر پا تمام معاشر غرزی تردی چی دا ظالم دا ظلم دا وجن باران بندی دا آغی دا وجن مارغان و میگی مارغان پجالو کی میگی پسوڑو کی حلاکی گی و تباہ کی دا ہر سڑی دا بیدینہ اثر وی حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام یو ظلم مسکولو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکولو دا سبا نسور روم لستو نو دا قرآن شریف تلاوت پا نبی علیہ السلام گڑ وڈ شو نو کل چھ نبی علیہ السلام دا مز نفارغ شو نو مخ رو گرزولو وی صد حال دا باز خلقو چی او دا سونا صحیح طریقے سر نکی دا غ خلقو پا مونگ مز گڑ وڈ کو یعنی دیو مقتدی اثر پا امام تردی چی پا امام الانبیاء مغرزے دو یعنی دا اغیو کس دا اودس دا نقصان دا وجنا دمبرت جماعت متاثر شو چی پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغا تلاوت دا سور روم گڑ وڈ شو نا دیو کس دا اودس دا سی نا ادا کی دو طریقہ پٹل جماعت سر غرزی پکار دا دے اور اس تر رضا بے رغبتی دا دن نظمائی زتمند پیدا کی خواب زنانہ رالے زمیدار برالل دا بانڈی نہ براغلی خو نبی علیہ السلام تبیوی مونگتا داو دس طریقہ و خیا مونگتا داو دس طریقہ و خیا او یقیناً چھ مونگتا داو دس چلن راز طالبان نہ چھ مونگ پا درسنو کی تپوسو کنو چلن ورزی نو عوام خلا غٹا خبر را دا وجوا چھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آغای با جخرال لیو بل مشر تبیوی چی منگت دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتے ہو دسوک علی رضی اللہ تعالی عنہ تراغلی واکسان بی منگت دو نبی علیہ السلام انتے ہو دسوکا منگت دو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتے ہو دسوکا ناغ مسنونی طریقے مطابق چری او دسو شی یقیناً دا آغی اثر پا مزغر زی او کاودس کی گڑ بڑوی نو دا آغی اثر پا موز غرزی گی او چی پا موز بانے اثر و غرزی دو نو دا پا دین کی دستنی حیثیت لری موز پا اسلام کی دستنی حیثیت لری او چی موز گڑ وڈ دے نو ایمان کی قوت نو پیدا کی گی چی دا غا کون کے ادا کون کے دا منکرات و دا فحشاو نمنا کی ورنہ دا اللہ وعدہ دا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر مز د بے حیاو د منکرات نہ منقول کئی لیکن منگ منزو نہ کہو بیام رواجو نہ کہو منزو نہ کہو بیام بدعات کہو منزو نہ کہو بیام پفحشا پٹے وی وی سی آر او پدی سیزنوں کے مبتلاو معلوم دا شوا چ دا مز مز نہ دے مز مز نہ دے مز بانے محنت پکار دے زمائی عزت مند یوڑے رلوی فقیح عالم ترشو دے کوہاٹ علاقہ بانے بزرگ سڑیو او آغا پا ڈوڈی بابا بانے مشہورو نو یو طالب ور سرا یو کال دو تیر کلو یا طالب لوی بچے سا دزدکلو یا بابا جی مز مزدکو وی تو خویر دیر مبارک او تکڑا سڑے وی زمان خوگی رسپی نشو مز ملانے رسدکڑے گورتا پا دوکالا کی مزدکو مزدکول پکار دی زمان عزت پدی دو رکاتو بانے سس کی گی پدی بانے سس ملاوی گی ہو کچر داوی پا طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازی سیر جداغی نظمو زنانا خو بالکل نا خبر دی چی سڑیم نکی مسواک یو مستقل سنت طریقہ تردی چی دا بازی محدثین و علماء پا نزبان دا واجب درجی لرسے درے او پا سنتو کی محبوب شے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مسواکو قوم المؤمنین نشا تپوسو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکور تبرادن نکی دو سوے کول وی مسواک بیوال وی گئی پہ خبر بار نبی علیہ السلام چکور تبرادن نکی دو نسوے کول مسواک بیوال خوب نچ برا پاس دی نبی علیہ السلام بسکول داو دس نمخ کی پا بسترب مسواک والو نظر مسواک سنت طریقہ دا علماء لکلی دا باز خلقو کا غاہو نوی او که نوی پوز غنت مسواک دی دا سنت دادا کی دو دا پارا پخپل رو او پخپل جب بانے وی مستقل سنت دی مسواک او دا یوازی دا ناری نو دا پارا ندی زنانا دا پارم دی زنانا دو دین خبر ندی او نماو تاکی دم رحمت شتا چه مسئلہ دا اللہ او دا اللہ دا رسول حکم واورو اکور کی زنانو تو رسو او لغن تی که پچھے او پا نور سو پیسی لگو چی او لس روپی پا دیمو لگو چی مسئلہ مور ادھرے او لس مسواکو نکور تیوس دا محبوب طریقہ وا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاو حدیث کی راغلی بائے صحابہ دا قلم غن تیزے گور دل تاو مسواکو نپراتو دا صحابہ اکرام بگئی پا حبر دا صحابہ کرام رضوان حضرت زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ دا غم مسواک بدل تپروت وازو کو مطلب او درید نو میں والو سڑے تلاوت شروع کئی نو میں ہوئی آواز روایات کی راغلی من استادان نو ری دل او بیا مو کتابونو کی وکتل چ قران ساجیب کتاب دے دا اللہ دے زمون استاد سو دے سر تعلق جوڑ کی قران سر دے اللہ زمون تعلق جوڑ کی قرآن لستو ویلو سرا اللہ تسڑے دمر محبوب کی گی دا فرشتی راشی و گیر چاپی رتی راتاوش نو ایسو دینی کی گی فرشتی رانیز دی کی گی نو دا قاری پا دی خلبان خلکی گی سوک چا قرآن لولی قرآن سرا سڑے اللہ تا دمر محبوب گرزی فرشتی ور تا دور رانیز دیشی حدیث کرا غلی چه فرشتہ راضی راضی راضی دی تلاوت کون کی پدی خلبان خلکی دی ناغین او فرشتی دا بدبویی نڈی ری غٹ متاثر دا غلی یعنی سخت نفرت کئی نو کلی خلی نبوی زی نئی تزرر رسی نو دا قرآن دا تلاوت نمخ کی مسنون طریقہ سدا مسواک وہا پغاخونو بانے پجب بانے چاگا بدبویی لارش بدبوئی لاڑش آ فرشتو تا تکلیف نی لکه زکه دا مسئلہ چی سڑے کچا پیاز او گوخری او جماعت تا دین رازی زکه دا جماعت دا ذکر او دا تلاوت او دا اللہ دا یادول و زید ملائک برازی نو ملائکو تا ضرر رسی نبی علیہ السلام یو میاش دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو پکور کے ملماو نو یوزل اغا طعام رولی گلو واپس راغے باغی کی کچو بمونگا گڑوا نبی علیہ السلام تاسو خریز نخرم نو دا الله حبیب تاسو نو خوړو مونږ څنګه وخرو ویزه دا هغه چا سره ملاقاتونه کوم چې تاسو ملاقاتونه نه کوئ. نو جماعت کې هر قسمه مثال پتور د جمعه پر از غسل له سنتو چې سړی نه د خلو بوئزي دارنګ جامې ګندوي لکه باز خلق د کاروبار په جامو کې مسکی اعلان کې زموږ د فقه مسله ده د کاروبار په جامو کې مسکول مکروه ده. خامخاته زمیدار نو زمیدارا کوا په جامو بدلول سور وخت لګي صفا سترا او د زیب زینت په جامو کې رب العالمین ته ودرېږه. الله وی خذو زینتکم عند کل مسجد د هر عبادت په وخت کې خایسته خایسته جامې را واچوا. دانا چې د کاروبار باندې سړی نسخه بوئزي په دې کې مسکول سړي مکروه دی بلکې کې سړی داسې بوئتي نه ځي اوس خو چا لسمه خبر هم نشي کولی خو د شریعت حکم دا دی الله د اسلامي قانون راولي وایي کې یو سړی نه بوئزي او صفائی نه کوي او خلک ته تنګ دي نا والے پاغې کې راځي څه کېږي او یا درجه سیوا والے پاغې کې راځي او یا درجه سیوا والے راځي د مسواک د وجنه ا مسواک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته محبوب دم کو علماء لیکلی مسواک چې د هر یو بوټی وی نو حدا او بهتر دادې چې سو بوټی لکه شجرۃ الزیتون د خونه ونا داغه مسواک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کړي. شجرۃ العراق ورته وای دی اردو کې ورته وای پیلو پنجاب باز علاقو کې شته خپل خپل میوه هم نیسی باز میوه ته کسبی نه بعض میوه ته کسرای نبی علیہ الصلات والسلام دا غیر میوه ذکر کول نو آغا چاله پته چې صحرا کې غډی مډی سرولی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورکوالی کې مکی والو د پار په یو سو پیسو غډی سرولی هر نبی تقریبا غډی سرولی جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم غډی سرولی نو صحابه چکلا د شجرۃ العراق داغ میوی ذکر کول رسول اللہ وی غطور توری پکی گوری داغی بازی رنگ چی سور و تور شی نو خوگئی اوزن پکی سپین رنگ والے می دا داغا مسواک استعمال کرے. علماء لکلی اگا آخر وقت کے زنکدن کی چی نبی علیہ السلام دو ام المومنین پا جولے کی پروتو او پا دے کہ عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما دو ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا کور تراغے نو دا صحابو عجیب شانو یا پا غاڑو کی توری او ڈالونا او نیزیوی نو یا پا لاسونو کی مسواکونو ننو مت آغاز لے ہم پریخے دا جہاد فی سبیل اللہ غالاو کڑی دا نو دے ضرور مسلمان دا قتلو دا پار دیر تک رائے او دا آغا دا پارے گرزائے کاس لے حالی کپوگا کئیے کپا ٹوپا کلی نو دا مسلمان دا پارے گرزائے. نبی علیہ السلام وی من حمل علینا السلاح فلیس مننا زمونږ د پاره چې اسلحه پوګ کړی دا زمو متی نه دی چې مسلمان به په مړکو او خپل رور تربور به په مړکو. من حمل علینا السلاح فلیس منا چا چې د مسلمان د قتلولو د پاره اسلحه پوګ کړی رسول الله وی زمانه نه دی زمو متی نه دی. عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما را دن نشو او لاسو کی مسواک دی دا اللہ دا حبیب دے مسواک سر سور مینو سور مینو نو نبی علیہ السلام مسواک طرف تو قتل او قربان دے مزاج دے ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نچی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا مزاج پوئی دا نبی علیہ السلام چی دا سو قتل آپ پوشا چی مسواک طرف تے توجہ دا دا اللہ نبی تیوی مسواک نو نبی علیہ السلام سر و خوضولو نو اغیر آواغ استو دخپل رور دلا سنا علماء لیکنی دغه مسواک د کجوری د لخت دغه مسواک سو دا د کجوری د کجوری د لخت نم مسواک جوړی. ام المومنین ته الله ډیر لوی کمال ورکړ دا د دې کمال شانو حضور صلی الله علیه وسلم چې مسواک بووالو نه دیله به ورکو وی دا وینځه لیکن دا سے عقل او فهم الله دې ته نصیب کړو دی به وینځلو نه مخ کې اگر پہلا کیوں والو تبرک بے حاصل کو پلاڑ و مبارک دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوچا لاڑ مبارک بخلے تلاڑے بدن تلاڑے نو چکل بخل لاڑ مسواک من بیا بے ہوئی انزلو کے بے خو دام دا اللہ عجیب شانو چید دی بی بی او د حضور صلی الله علیه وسلم لاړ مبارک اخر کې مله یو زکی نبی علیہ السلام ته چې مسواک ورکو نه لک سخت وی نرم کم درتا نو نبی علیہ السلام سره حضور نو ام المؤمنین په خلک نرم کو او به نبی علیہ السلام ته ورکو دم رمینا و د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسواک سره داسې زنانه بم مسواک وای نارینه بم مسواک وای او مسواک وال سنت طریقه دای کم از کم زمون فقها او لیکلی یو لیش مسواک دی او دې خي طرف نه وړم به شروع کې او په غاخونو باندې وې داسې عرزن وې داسې داسې به وې داسې داسې والو نه حدیث کې من راغلی ځکه اوري ور سره خرابي داسې داسې به نه وې نیغ نیغ په خوله کې چې هغه ته طولن وې بلکې عرزن به په غاخونو وې او په جبم وال او خاص کر سره د خوب نه راپاسې نو چون کې مې د خالی ده نو هغه وخت کې هلکا پورې مسواک رسول سنت طریقه ځکه میده کا ډک وی او ته مسواک د هلکا پورې رسې نو الټای بوګي اسه چې فړلې ابر او غرزه او کله د خوب را پاسې میده خالی ده نو حضور صلی الله علیه وسلم مسواک به تر هلکا پورې رسول تر هلکا پورې به رسول نو دا د مسواک سنت باندې چې موږ او تاسو عمل شروع کو خوب نه پاسې دود تلاوت نمخ کې کور تر دن کېدو په وخت کې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین مسواک بکم ذو لکثرنګ کاتب چې قلم د دې غوږ د پاسه یې خي زمون تاو د سنو کې نن دا شی نه وي زمون تاو د سنو کې زمای عزت مندو نن دا شی نه وي مسواک استعمالول زمای عزت مندو شورو کول پکاره دې مسنونی طریقې سره د مستند و عالمانو نه دا اودس طریقې زده کړي مخ په قبله سړې کینی یا کم از کم چې قبلې له شانوي او خبردار چې سړې لوټه ډکړي دې بوجو سره اسراف راغې په یو لوټه باندې چې تا اودس کې نو د وخت ته تویشوي ابا دې خلک ور دي پروا نه کوي جمعات لراغه او د بای وبدي او بس را کولاوي کې نو بیا ول ناس ته په غسل خانه کې کده دیو بوی صاحبو شی ناغمو زر سر پکی لانا ہر شی احتیاط پکار آ صحابی دی نهر پغارا صحابی او دس کولو نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی دا اسراف لکے وی دا اللہ حبیب پا او دس کی میں اسراف شتا وی آو کده نهر پغارا ناسی نوم پکی اسراف شتا نهر په غاړه کې نه کې خوبو کې کمې نه راځي چې ځان د او دس د اسراف نه بچو ساتو نارنګي غسل کې او بیا خاص کر د دې خوري خیال پکار دی چې دا د جمعه ته بې او چا وسوی نه دا څه ضروري نه چې خامخا غني فرض دي چې ته جمعه ته او دس را رسې او غسل برا رسې تاله ضرورت ته بس یو پکې کولاو کا نور ک ډیر شو نه بدان لکولاو کی کنه تاله ضرورت ته تلاوت کې جمعه تراغلې ټیک د بجلی د دې د پاره دا چې پدی وته تلاوت کې خو کپ یو بل افکار کیږي نو د براشي نو ټول ټول راډونه او بلفونه وکولاو کی نو کده دې حساب کتاب تا پسیو شي نو غموز دې څه شو اسراف دا ناروا ده په شریعت کې اسراف پارشي کی او دس کې سړې اسراف نه کوي مخ په قبله باندې کینی دا غینه مخ کې ګوره بسم الله وای بسم الله ویل دا او دس نمخ کی سنت طریقہ دا او دام روایاتو کی راغلی بسم الله چیوی ټول بدن پاک شی او که بسم الله چاونی نو او دس زمون پا مذہبو شو قطش لاسونی صفا شلو مخونا نو یو بسم الله الرحمن الرحیم سڑے ہوئی ناغی نمخ کی بیاگور دی مڑوند پوری دری پیری لاسونی ہوئی او خلالو کی دو گتو دیتا خلال وئی تا گتو پا گتو کی ور کی او د دې خبر خاص خیال ساتل پکار دی احادیثو کې راغلی غسل البراجم غسل البراجم دی ګور دی بندونو ته وای براجم او دا کچره ګوت په اونم کې دی کې خیرم پاتې کې دا پورا صفا کیږي نه او تاسو سوچو کې کوم ورځ باندې چې سنت طریقې مطابق دی بندونو باندې ګوت وې نو بیا ګوره مسکی به سرات ګورې غسل البراجم مستقل یو سنت او مستحب طریقه ده لاسونه دی وینزل بیا بدری پیری خلا کیو بواچے او مسواک به استعمال کی خی طرف نه به شروع کی گس طرف پورے او خپ مسواک کې د سړی مبالغه کوي کوشش دې کوي د مسواک په والو کې. نبی علیہ السلام جبریل امین بار بار ما ته د مسواک باره کې راتلو وی دومره مسواک میوال چې رسول الله وی زه د خپل اورو په ختمېدو یریدم د خپل اورو په ختمېدو یریدم چورای ختمې نشي. نو دا بار بار جبریل امین د الله ز طرف نه د مسواک باره کې راتلو مسواک سره استعمال کی داغې نه پس ګورا پوزا پوزا کې دری پیری سره وبو اچي او اوبا چول بیا شنکو لا مستقل سنت تی صفائیو کی دو پوزی و دیکا چگو تبانے دو پوز او که دو خوب را پاسی دلے نو بیا دو پوزی پا صفائی کی دیر کوشش کول. دکا بخاری شریف روایت تی چکل سڑے او دشی نو شیطان دو دیزلت دو دنکی دو سولاری دی کلا پخلا دنکی زکا چی سڑے سویلے کئی کنا احا واس کئی نو حدیث کی داو چی پخلا ری لاس کی شیطان ور پوری خان دی او چې تړل په دی لار ور دن نش او دا که په مسکی مینو شړې به په خپل لاس کیږي مسکی ماداب دادی اعظم غ علماء علامه شامی او اسانه طریقه ز دکړې مو استادان نور درې او بیا مو کتابونو کې وکتا وی دا باسی چې سړې کوي مو تاسو له باسی وایو کنه دا د ناراستی علامه وی کله سړی له باسی راضی ابتدایي حالت کې د دې وای چې دا شی په حضور صلی الله علیه وسلم من راتلو نو دی سر باسی واپس کی یو دا تجربه او کئی تاسو چونکی دا دا ناراستی علامه دا او ناراستی پا انبیاء علیہ السلام نوا زکا ناراستی او ناکار صفت دکنا او انبیاء علیہ السلام دا هر ناکار صفت نمعصومو. نو کل چی دا باسی راضی او تاوی چی دا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرات لباسی با دربانی نرازی باسی با نرازی دا وقت که پا مسکی می نخلا پتول. نو کل سلی دا خوبر آپاسی او دشی نو کله چې مسنونی طریقې سره ذکر نی کړي نو شیطان راشي او خیشوم د پوزې دا یو نرمی دی وډو کې څه شروع شي دې ته خیشوم وای دا وډو کې څه کوم شروع شي دې کې شپه تیرې او د دې خیشوم په ذریعه دماغ او زړه ته غلط خوبونه غلط خیالات او غلط وسوسې وردن نه کوي. وکاله آیات الکرسی سره وای نو بیان رانیز دی کی عالمانو لیکلی چې کله آیات الکرسی سړی ویلی میا غلط خوب ویني او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی الحلم من الشیطان ناکار خوب د شیطان په طریقې. نو علماو دا لیکلی چې د آیات الکرسی د وجنه نږدې ناراضي خدا داسې مکار دشمن دی چې د کور نه کبار ولاړی وسوسه چولې شي په خبره باندې لکه بعض خلک دا وایي چې آدم علیہ السلام د جنت دراوتونه مخ کې دی را شړلې نو دا درې وسوسه څنګه واچولې دی لری نه وسوسه چولې شي. لکه دا سوال راضی د روزي بارکه روزه کې تمام شیطانانو تړلې شي لیکن بیا خلک څنګه جنگونه کوي با سړیا سي جنگ نه کوي روزه کې داغې نه ورتي. علامه حافظ ابن تیمیه رحم الله ذکر کړی دا غيو کتاب ده حقیقت الصيام ناغې کې دا ویلي چې نبی عليه السلام ویلي چې شیطان تړلې دی نه دی ویلي چې مړ کړې شي او ای کله په زنجیرونو کې تړلې مجرم دومره خطرناک کارونه کوي چې زنجیرونو نه بارې نه کوي. اکثر دا غټ غټ مجرمان چې شر فساد کول غواړي نو چې ته یو کال توس پولیس لور کې دې پیزانو نشي نو رخل کول وي شر فساد کوي او د جیل نه غلطي مشورې را لېږي وګي په خبره او دا د شیطان لری نه وسوسه چولې شنو بیا د پوزې په صفایي کې کوشش وکار دې چې کله را پاسې د خوب او پوزې د خصفا کنو وسوسې ختم شي بیا درې پیری سړی له پډک کې مخ وینځي د دې رڼاوالی تر دې ځای پورې او د غوږونو نه دا د مخ حصه درې پیری سړی مخ وینځي سنت طریقې مطابق. او روایاتو کې دا راغلی ګوره د سترګې دې ګوټ ته دې غوږ طرف ته او دې ګوټ ته دې پوزې طرف ته دې ته حدیث کې وایي الماق او الماق دا مستقل مغل سنت طریقه دا مخ چې وینځي کنه نو دی یوی یوی خبر بخیال ساتی چون کی دا خبر مونگ لیاد نی خیال نی نو موسکی خون نی دا دیستر گو دا گوٹ مگل بی دا گوٹ مگل دا یو مستقل سنت او مستحب دی بیا دی زیونا مگل دیتا صدع وی دا غوگ او دا رنگی دی تندی پا منز کی دا ویختو دا ایسا دیتا صدع وی خاص کرد دی خیال ساتن بیا لاسونا تر سنگلو پوری وینزل او مغل چیزے اوچ پاتی نش بیا دا سر مسحا. بعض خلق کی ورا سر کی یو فرض دی یو لاس مقدار مانے سلورم ایسا فرض دا. بعض طالبان دا عوام یو لاس مانے ٹوپی دا سر اوچھتا کی دا یو لاس پہ ہوئی. نو فرض من حیث الفرض ادا شول خو سنت طریقی مطابق مسحا دا نشو. سنت طریقی مسحا دا طریقہ دا لاسونا با لواندکی او دې نه بکیری دا سه به بوزي د سر د دیډو کی اخیره نه یزه ته وی قفا هغه پر بوره سه بیا به واپس راولې او د دغه لونوالی باندې بغغونه مسکه. باز خلک غغونو مسه چلنو ورزي بس خدا سه داسي کی اعلان کی طریقه دا وګوره ما لګورې دې طرف والا کسان د سر اغلونواله د سر اغلونوالی ایسا بس د غغونو د مسه لپاره کافی ده. د دې ګوتې په ذریعہ به د غوګونو د دې دنه یې مسحکه او د دې د ته بهامو د دې په ذریعہ به بار کې ګور دې دنه شروع شو دا ګوتا نو دا سه ورازي رازي رازي بیا به د غوګ په دې شروع کې وردن نه کې دې دنه مغټه ګوتا کې دي نو دا سه به کې نو د غوګ ظاهري او باهري زره یې صفات نه شو. نامون طالبان نم ته پوس کړه وانو نم کړه د غوګ د مسه چل چاله نه ورسی دارنگی دی طرف والا کسان گوری گوری دات با گوتی لوندی شوی او آغا در سر در مسی لنوال کافی ده نو دیده نده گوتا کی خوا دیده نده گوتا کی خوا نو داسی بشوروش داسی بیراوالی در غوک دی سراخ که بیور که بیا با دا غطا گوتا دیده کی دی داسی براش نو دا در غوک صحیح طریقی سر مسخا دا. بعض روایتو که مستقل راغلی گوتا لنده کی او داسی سراخونو در غوگونو کی ہوئے بیا دا سر دا سٹ مسحا زمون دا علماء و پنیز بانے چاویلی مستحب او سوک دا جواز قائل لی خو آغا کمی طریقی سر چی مونگ مسحا کو نا آغا دا طولو پا مذہب ناروارا مونگ دا سے مسحا کو دیتا سٹ نو ایدا غو تمرائی مسحا کے مونگ دا سے کو که نکو دا تی دیوے پوری روڑا سی دا مسحا دا اچا پنیز جیز نو دا سٹ مسحا گورا داوا دا گو تی دلوندی کی او بس دا سے کا دا سے کا بس او دا سی دی دے لے چراولی نو دا خطد رقبینا حلقوم ترالی مرائی ترالی او دا دا اچھا پنیز ناروانو بلکی اغا درجی دا بدعاتو تا دیزان رو رسو دی طریقی سر سڑے ہو کی بیا خبیوین دی سڑے او دی منز منز کی گورا دعا گانی دی یو مسنون دعا علماء ذکر کرے اللہ مغفر لی زنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی دا او دس منز کی دا دعا کوا دہر اندام سرم زمون فقہاو دعاگانے ذکر کری عام محدثین وی علامہ نووی وی چہ دا دعاگانے ثابتی نیدی خو زمون دی دور کی اولی محدث تیرو علامہ محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہو دا جامع بنوری ٹاؤن محتمیم دے نداغ یو بہترین کتاب دے اغیت وی معارف السنن نو پا معارف السنن کی غویلی چه دا دعاگان دا هر اندام سره چه فقهاو ذکر کری چه مخ سر بداوه لا سر بداوه خیلا سر بداوه گس سر بداوه دا سر پا مس پا وقت کی بداوه دا غگونو دا مس پا وقت کی بداوه دا روایات اگر چه ضعیف دی و پا فضائل العامال کی دیده که معتبر دی نو کدا چاوی نو دا بدعت اغا درجی تا نرسی بلکی جائز دی بلکی اغای دام لکلی اغا مسئلہ دا اغای نمخ کی نور علماءم لکلی زمنگ پا فقہاو کی علامہ ابن حمام فتح القدیر لکلی چھ پا ضعیف حدیث بانے ام استحباب ثبوت پہ راضی. دارنگ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فتح الملہم کی لکلی او دغز ہے کہ علامہ بنوری نور اللہ مرقدہ معارف السنن کی وئی چھ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ مویلہ کا تقریب کی اگلی کلی چه پا حدیث ضعیف بانم استحباب ثابتی گی دا دا بعض محدثین و مسلکو نو کدا فقهاو کمی دعاگانی دا غوگ دا سٹ دا سر دا لاز دا خبو دا وینزولو سر ذکر کری چاوی نو دیر خا خبر را او بیا خبی سڑی وینزی مگر مس خبا که دا دی خبو دیکا چی گوتی بانے بعض خلق صرف پا دی گروت کی دا سی کئی دا مس اینا دا سی مس خبا که چه دا گوت دا دی گوتی نو گیر چاپیر راتاو شی و پا منز کی مردن نشی دی ترتیب سر مسحاو کی بیا مسنون دعا ہوئے اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ابار پس غنور کم دعاگان راغلی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك او باز پکی گتو چته اسمان طرف ته ګوري نو عالمان لیکلی د دې خبرې سو ثبوت نشته او کوم روایتو کې چې اسمان قتل او گتو چتول راغلی نو اغه روایتونه سندن ثابت نه دي دا طریقې سره سره او دسو کی او دس نه کوو به پاتې وي علی رضی الله تعالی عنہ دس کول نو باقی مندا او بد او دسې سی کې ویس کلی په ولاړ باندې الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې موږ هر عمل دا د سنت طریقې مطابق شي دعا غواړی بای باران د پاره اللهم اسکنا غیثم مغیثم مری امریا اللهم اسک عبادک و بهیمتک اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الله پچېچنی افغانستان کشمیر فلسطین او تمام دنیا کې د مجاهدین فی سبیل الله مدد او نصرت وکړي الله کوم اتحاد د امریکای او د روس او د هندستان راغله د افغانستان د مسلمانانو او د مجاهدینو لپاره الله دا اتفاق تسنس کړي او تزے پزے قدم پا قدم د مجاہدین فی سبیل اللہ مدد و نصرت کی کم شہدا د اسلام د سر بلندی د پار الہ العالمین شہیدان شوی دا غی شہادت په خپل دربار کې قبول و منظور کی او د نور قیمتی اشخاص و اللہ حفاظت کی او د مجاہدین و د تمام مسلمانان په منځ کې اتفاق و اتحاد راولی سوک جدی مظلوم امت اللہ بدخوائی او بدخیری غواڑی اللہ تی نست نابود کی اللہ امریکہ و روس ہندوستان دا سے نور محاربین کافر چدا غی دلا سنن امت مسلمہ زے پزے پریشانوں کے دے اللہ دا انتقام تی نتوالے اللہ دا انتقام تی نوالے تی نست نابود کی اللہ دے ملک صحیح مشران راولے دے غلط او دا بے حیاء حکمرانان اللہ منگ پامن و مانو ساتھے اللہ دای چې کوم غلطی ارادی د مدارس او د علما مبارک لري په دغه ارادو کې الله هدای ناکام کړي ته د مدارس دینیو او د تمام علما کرام او د تمام شعبو د دین الله حفاظت وکړي الله ته د امت مسلمه په حال باندې او رحمېږي اللهم نجعلك في نحور اعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه ده هر قسم اسلامي کې سټو د ملاوي دو پتا یاد ساتي ايوب اسلامي کې سټ مرکز د قصه خواني بازار شاته پیښور خار